Ha burada bakar mısınız? İlerce ağacın su. Bu şey, sözden sonra. Dur. Nasıl su? Sonra doğru. Hadi. Burada bir beraber bir şey yapalım. Ama siz de evde yapın ha, arayın. Şimdi, burada diyelim. Fesafi diyan rafke vesafu innehu kâne tevâb. Burada kâne ne var? Kâne tevâb. Tamam, aslında ne demek? Tövbeleri çok kabul eden bir. Gördün mü? Kâne yok. Bir daha yok. Kelime meali değil mi? Tazemden bir yok. Kelime meali olmasına rağmen, evet, kendi evet. Kelimesinin altına idiyi koymamış. Yok arkadaşlar, yok işte ya. Yok. Tamam mı? Yok. Kâne tevâb'ı iyi almış ve evet. Tövbeleri çok kabul eder. Tevâb'ın lafını oraya bir kâneye yemiş kimse. Hepsini de hiç bulamayız. Tamam. Bak, kâneye yemiş şey yapmış. Bak şimdi, Hakkı Yılmaz'dan okur musunuz bu ayet? Sonunu okuyorum. Sonu. Şüphesiz o, ezelden beri tevbeleri çokça kabul eden, çok tövbe fırsatı verendir. Tamam, burada var. Kâneyi oldu diye almış. Tamam, oldu iyiydi. Oldu olmaz. İyiydi olur. Oldu dediğin zaman sonradan olmuş gibi oldu. Tamam mı? Hâlesi oldu. Tamam. Bak şimdi bu çalışmalar da şey, işte Kur'an çalışırken bu ayrıntılara çok iyi dikkat edin. Hani bir laf var, şeytan ayrıntısına gizlidirdi ya. Bu ayrıntıları tespit ederseniz insanı daha iyi anlarız. Ve şura olursa, el birlik, güç birliği yapılırsa, ya bakarsın bu olan bakarsın, ya dersin böyle, kâne yemiş ve artık. Ötekine bakan kâne var, ötekine bakan kâne var. Veya şöyle özür dilerim. Ben bunu okusaydım, o ezelden beri, özür dileyerek söylüyorum, ezelden beri nereden çıkartmış diye sorardım. Heh. Çünkü kâne aslında ezelden beri direkt o anlama gelmiyor. İdi olduğu için öyle yoruyoruz. Tamam. Şimdi şey var, hatırlar mısınız şeyde? Cenab-ı Hakk'ın Taha suresinde, Saf suresinde İblis'i anlatırken o kâne mi geldi kafirin? O kafirlerden dedi. O kafir oldu değil yani. O yaratılıştan kafir yaratıldı. Yaratılırken kafir yaratıldı. Yani iblis var ya, o yaratılışta devamlı tersini yapmayla o özellikle yaratıldı. İşte bu özelliklere dikkat edin. Kâne iyiydi, evet. Konuyla bağlantılı bir sorusu varmış arkadaşlar. İki tane soru. Nedim Yılmaz, İstanbul Kavacık'tan geliyorum. Evet. Konuyla ilgili bir bağlamda sorun var ama esas sorun bu ateistlerin Allah neden, niçin yarattı sorusuyla ilgili. Evet. Bir cevap istiyorum. Salatla ilgili sorun da Musa peygamberin geçmiş ümmetlerde mescid ev edinip de salatı ikame durumu var. Yani o sanki Firavun'u çökertmek için bir sistem oluşturdu, orada belli oluyor. Mekan olarak en azından. Evet. Vakitler vakit olarak değilse bile. Şimdi, evet. Şimdi şöyle. Birincisi bu ateistlerin Allah bizi niye yarattı? Şimdi bu soru geçmişten bugüne felsefede hep soruldu, düşünüldü arkadaşlar. Bakın iyi dinleyin. Hep düşünüldü. Bu hep soruldu. Bunu bir yerde tarikat ve tasavvufçular şöyle izah etti. Küntü kenzen mahfiye. Bakın ben gizli bir hazineydim. Ve ehbattu enarife. Tanınmayı, bilinmeyi sevdim, istedim ve halaktır kaldı. Mahlukatı da, varlıkları da onun için yarattı. Bunu tasavvufçular böyle, bunun içerisinden böyle çıktısıydı. Allah kendisi gizli bir hazineymiş, anladın mı? Bilinmesini sevmiş, istemiş, ondan. Yok arkadaşlar. Şimdi, bakın. Şimdi bu sırrı, Mülk Suresinin girişi var ya. Tebarekellezî biyedihil mülk. Bakın. Bununla çözeceksin. Bakın, mülk elinde olan Allah ne mübarektir, ne cömerttir. Bakın, ne cömerttir. Arkadan, اَلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ بِيَبْلُوَكُمْ اَيُّسُمْ اَحْسَنُوا اَمَلًا. O, hanginiz daha iyi amel edecek diye